Sascha Gibbs. Goedemiddag. Reisaanbieder Corendon ontduikt de sancties tegen Rusland door het zusterbedrijf in Turkije te laten vliegen op Moskou. Dat meldt het NRC en blijkt uit boekingsinformatie op de website van het bedrijf. Vanuit Nederland is dit verboden omdat er sanctieregels gelden tegen Rusland. Is het bedrijf hier op aan te spreken? Nou, dat hoort u zo in de nieuwsbv. Eerst gaan we naar de verdachte van een moord op een echtpaar in Wijteveen, want die heeft in de rechtbank een verklaring gegeven. Het NOS-journaal met Levi van Eck. Richard K., de verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen, bekent schuld. Hij doodde in januari het echtpaar dat zijn ouderlijk huis had gekocht. Vanochtend was de eerste rechtszitting in die zaak in de rechtbank in Assen. En daar is ook verslaggever Matthijs van der Wiel. Wat zei Richard K. over zijn daad, Matthijs? Hij zegt, ik was mezelf niet. In de zaal zaten nabestaanden van de slachtoffers. Slachtoffers waarmee hij een jaar lang vreselijke ruzie had over verborgen gebreken aan dat huis. En in de zaal zat ook zijn eigen familie achterin. Nou, hij kreeg het woord. Richard K. zette zijn bril op, pakte toen twee handgeschreven vellen lijntjespapier en las daarvan een verklaring voor. De levens van beide families zullen nooit meer hetzelfde zijn. Het leven ligt in puin. Het leven is een ruïne. Woorden kunnen niet beschrijven hoeveel spijt ik heb. Ik kan het niet goed maken. Of liever nog, teniet doen. Wat er ook allemaal aan vooraf gegaan is. Het rechtvaardigt niet wat er op 16 januari gebeurd is. Wijteveen zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik had het zo graag anders gezien. Zo graag. Nabestaanden denken dat hij dit zei om te voorkomen dat hij levenslang krijgt. Dat zegt althans hun advocaat. En het Openbaar Ministerie merkte na afloop op dat hij het had over wat er gebeurd is en dat hij niet zei dat hij dat gedaan had. Nee, dus of hij het heeft gedaan is dus niet de vraag in dit proces. Waar zal het dan wel over gaan? Nou, de voortekenen na deze eerste zitting zijn dat het zal gaan vooral over de vraag of dit nou moord of doodslag was. En daar staan namelijk verschillende straffen voor. Bij moord is er voorbedachte raden. En dat was er, zegt de officier van justitie. Die somde op dat K. een half uur voor zijn daden een mail naar zijn gezin stuurde met zijn financiële situatie. En daarboven voor als er iets gebeurde. Hij zette beveiligingscamera's bij het huis uit, wachtte de vrouw op, reed haar klem, had meerdere wapens meegenomen. Het was overduidelijk een planmatige aanpak en geen opwelling of uit de hand gelopen confrontatie, zegt de officier van justitie. Maar de advocaat van Richard K. suggereerde dat het vrouwelijke slachtoffer langdurig had getoeterd en dat dat iets bij hem had getriggerd, mogelijk. Een overprikkeling. Hij had eerder een herseninfarct gehad en de advocaat wil onderzoek hiernaar. Wapens, zegt hij, had hij als zelfverdediging na die uit de hand gelopen ruzie waarin hij zelf ook bedreigd zou zijn. Het zou dan geen moord zijn, geen voorbedachte raden. Nou, dat onderzoek gaat er komen. Volgende maand wordt Richard K. geobserveerd in het Pieterbaancentrum. Dankjewel, verslaggever Matthijs van der Wiel. In Leusden is een bouwkraan weggezakt en dreigt op woningen te vallen. De bouwkraan raakte uit het lood, waarbij ook gas- en waterleidingen zijn geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Uit voorzorg zijn er 20 woningen ontruimd. Een te grote groep leerlingen krijgt niet het beste onderwijs. Dat zegt de onderwijsinspectie in een rapport. 1 op de 5 scholen scoort een onvoldoende of zeer zwak. Onder meer door het lerarentekort. Verslaggever Onno Beuker sprak erover met Ria Westendorp van de inspectie. Er zijn natuurlijk verschillende oorzaken. En scholen hebben het op dit moment ook best moeilijk met het lerarentekort. Maar je ziet wel dat het een verschil gemaakt kan worden in, zie je echt alle leerlingen en studenten als individu? En kun je daar het onderwijsaanbod op afstemmen? En we zien ook dat de kwaliteit van de lessen, we hebben daar een mooi onderzoek naar gedaan, heet Monitor Leskwaliteit, dat je daar nog in kunt verbeteren. Dat je nog meer de les kunt afstemmen op wat die leerlingen eigenlijk nodig hebben. U blijft positief. Waarom is er nog hoop? Als toch de trend dalend is, als er meer scholen een onvoldoende scoren, waarom is er volgens u dan toch hoop? Ten eerste omdat ik denk dat je nooit je hoop in de toekomst van onze kinderen mag verliezen. We moeten, ja, maar de cijfers die wijzen anders. Ja. Nou ja, ik maak me ook wel grote zorgen. Hè. Ik denk dat dat ook nadrukkelijk uitspreken. Ik maak me zorgen, maar ik zie ook dat mensen gemotiveerd zijn om het beter te doen. En dat er ook al veel voorbeelden zijn waar men kan leren. Maar ik zeg ook, het moet nu wel gaan gebeuren. Dus ik roep mensen echt op. Ga niet allemaal het wiel opnieuw uitvinden, maar kijk naar je collega's, kijk waar het goed gaat en ga daar actief mee aan de slag. Is het probleem ook niet dat er nog steeds een lerarentekort is en dat juist de scholen die het moeilijker hebben ook die leraren niet weten aan te trekken, want die scholen zijn niet zo populair? Nou, beide is waar. En ik weet dus niet, het is een beetje kip-ei. Is het moeilijk voor die scholen om leraren aan te trekken? Omdat het slechter gaat? Of wordt het slechter omdat er weinig leraren zijn? Maar juist daar kunnen scholen ook van elkaar leren, omdat ook scholen waar het ook moeilijk is, het soms wel goed doen. En dan kun je met elkaar gaan kijken van, hey, wat is dan, maakt dat nou het verschil? Welke oplossing hebben zij gekozen binnen dat leraartekort? Dat is wat het onderwijsveld misschien zelf zou kunnen doen, hè? Nou wordt er op dit moment ook geformeerd. Wat zou u de formerende partijen aanraden? Nou, ik zou in ieder geval zeggen, zet onderwijs hoog op de agenda. Juist al die thema's waar men wel over praat, als bestaanszekerheid en armoede, hebben heel veel te maken met het onderwijs. Ze komen nu het onderwijs binnen en dat maakt het moeilijk. Maar goed onderwijs aan al onze leerlingen en studenten kan er ook voor zorgen dat in de toekomst mensen klaarstaan om deze problemen op te lossen. Dus ik zou zeggen, zet het hoog op de agenda. Maak tijd en ruimte vrij voor leraren om te professionaliseren, om te leren van elkaar. En zorg ook dat die kennis makkelijk verspreid kan worden, bijvoorbeeld door een kennisinstituut in te richten. Dat zei Ria Westerdorp van de Onderwijsinspectie tegen verslaggever Onno Beukers. Het besluit van de Eerste Kamer om de gaskraan in Groningen dicht te draaien is historisch, zegt commissaris Van der Koning Paas. Maar hij zegt ook dat het verdriet nog niet eindigt. Volgens Paas moet er nog veel gebeuren aan herstel van aardbevingsschade aan huizen. De hoge aanschafprijs van elektrische auto's is nog steeds de grootste drempel om elektrisch te gaan rijden, blijkt uit onderzoek van de ANWB. Ook de mogelijkheden om de auto op te laden zijn een bezwaar, net als de beperkte actieradius en de vrees voor hoge onderhoudskosten. De ANWB wijst erop dat elektrische auto's juist relatief onderhoudsarm zijn. Het aantal klachten over lawaai van Schiphol is vorig jaar met ruim 7% gestegen. Er werd vooral geklaagd rond Uithoorn, meldt het bewonersaanspreekpunt Schiphol. In dezelfde periode steeg het aantal vluchten op Schiphol met 8%. Het NOS-journaal. Opnieuw zijn huurwoningen in de vrije sector duurder geworden. De gemiddelde vierkante meterprijs is ruim 8% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt verhuurplatform Pararius. De vraag naar huurwoningen is nog altijd hoog, terwijl het aantal beschikbare huizen beperkt is. Het openbaar leven in de Verenigde Arabische Emiraten en Oman is nog altijd ontregeld door de hevige regenval van gisteren. In minder dan 24 uur viel er net zoveel regen als normaal in een jaar. Het vliegverkeer naar Dubai wordt omgeleid of is vertraagd. De luchthaven raadt reizigers af te vliegen naar de stad. Ook in Abu Dhabi ligt het openbare leven plat en daar woont de Nederlandse Eva Beens. Eva, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Hoe is de situatie op dit moment daar bij jou? Het is inmiddels iets terug rustiger. Het is zonnig. De chaos op de weg is nog wel te zien. Veel rommel, zand. Staan ook veel trucks die het water nog steeds aan het wegpompen zijn. Dus het is nog niet helemaal terug naar hoe het normaal gesproken is. Nee, want hoe was het dan gisteren? Wat voor invloed had het daar op het dagelijks leven? Want dit zijn jullie niet gewend, hè? Dit weer daar. Nee, het was echt even chaos. We kregen maandag te horen dat de scholen de volgende dag dicht zouden zijn en dat er vanuit huis gewerkt zou worden. Op een gegeven moment brak het echt los. De regen, de neerslag. Voor het eerst in 75 jaar dat er zoveel neerslag is geweest. Dus daar waren we gewoon niet op voorbereid. Nee, helemaal niet op voorbereid. Hoe kon je dat ook merken? Ja, zeker, zeker. Alles stond blank, alle mols waren dicht, alles liep over. Bij ons thuis kwam het water door de ramen. Er ging door de compound een man op een sub, die ging zijn huis in. Je kon gewoon niet met de auto ergens naartoe. Dus het lag zeker allemaal even plat. Ja, en weet je hoe de komende dagen de voorspellingen zijn? Zonnig, ja. Het was echt even één dag hevige neerslag. En het is nu ook gewoon mooi weer. En aankomende dagen blijft het hopelijk ook zo. Nou, dat is dan goed om te horen. Eva Beens, dank je wel voor je toelichting. Michael van Praag zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan bij het opgeven van zijn Ajax-aandelen. Volgens hem is het de schuld van de club zelf dat ze niet officieel werden aangemeld bij de toezichthouder AFM. Van Praag is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Ajax. De raad trad hard op tegen de nieuwe algemeen directeur Kroes, die vlak voor zijn aanstelling 17.000 Ajax-aandelen kocht. Vlak daarna bleek er ook wat mis met het aandelenbezit van Van Praag. Het weer verspreidt over het land buien met lokaal kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is een graad of 10. Morgen geregeld zon, bijna overal droog. En dan een graad of 11. En dan de ANWB Verkeersinformatie. Met 26 kilometer file in het land en met name vertraging op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. En ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daar staat de kop van de file bij knooppunt Ridderkerk. Is 5 kilometer en veroorzaakt 20 minuten vertraging. Ster. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Nu op NPO Start, de nieuwe reality-serie van BNNVARA, Chief Mogger's Legacy. De Huis van de King. Ik wilde dat dat als een serieus vak werd gezien. Je moest kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Chief Mogger's Legacy, nu op NPO Start. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3.000 op je huidige auto. En kies je voor private lease? Dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €289 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5.000 kilometer per jaar. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Wiskunde zorgt bij veel leerlingen nog voor zweet op de rug of slapeloze nachten voor een examen. Ik heb er nog steeds nachtmerries over. Niet gek dus dat steeds meer jongeren het YouTube-kanaal van Math with Menno weten te vinden. En in de aflevering van vandaag ga ik je vertellen welke dingen je het beste kunt doen in de eerste 5 minuten van het eindexamen. Ik heb in totaal 3 tips voor je. En die tips gaan er zeker voor zorgen dat je goed aan je examen gaat beginnen. Ja, als je het zo hoort, zou je het niet zeggen. Maar wiskundeleraar Menno Lagerwijs, ongekend populair met zijn YouTube-video's. En nu gaat hij zelfs de theaters in voor live masterclasses. Straks hoor je van hem hoe hij wiskunde weer leuk maakt. Maar nu eerst checken we even in. De Nieuwsbv. Want het Turkse zusterbedrijf van de Nederlandse reisorganisatie Corendon blijkt ondanks sancties nog altijd vluchten vanuit Rusland naar Turkse badplaatsen aan te bieden. Het Europese luchtruim is sinds 2022 gesloten, hè, voor Russische vliegtuigen. En als reactie daarop sloot Rusland zijn luchtruim voor Europese luchtvaartmaatschappijen. Maar nou heeft Corendon met haar Turkse zuster dus een loophole gevonden. Ze zouden het wel kunnen noemen. Hoe valt dat in Den Haag? Ik ga daarover praten met VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, meneer Brekelmans, het gaat dus om de Turkse tak van de Nederlandse vliegtuigmaatschappij. Wat vindt u ervan dat die nog op Rusland vliegt? Nou, ik vind het verbijsterend, eerlijk gezegd. We proberen vanuit de Tweede Kamer, maar ook het kabinet, proberen we al jarenlang om sanctieontwijking aan te passen. We hebben brede sanctiepakketten voor Rusland ingesteld. Mm-hmm. Juist ook gericht om de Russische elite te raken, die op allerlei vakanties in Europa viert en in orde in Turkije, het Midden-Oosten. Ja. En we zien dat op allerlei manieren dat die sancties omzeild worden. En we proberen er alles aan te doen om dat aan te pakken. En dat er nu juist een Nederlands bedrijf is die via zo'n constructie met een Turkse dochter onderneming of dat op deze manier doet. En die ook nog eens een D66, voormalig D66-bewindspersoon aan het hoofd heeft, die toch zou moeten weten welke discussie hier speelt en wat de geest is van die sancties. Hmm. Ja, die combinatie van al dat alles bij elkaar vind ik wel verbijsterend. Ja, want even voor de duidelijkheid, Turkije valt niet onder die EU-regels, hè? Dat klopt. Turkije doet niet mee aan de EU-sancties. En we zien dat in allerlei opzichten dat Turkije, dat de handel zich via Turkije verplaatst en dat er ook op die manier die sancties ontweken worden. Maar dat een Nederlandse vliegtuigmaatschappij daar op deze manier zo direct bij betrokken is, dat is wel kwalijk. Ja, u noemde haar al, oud-staatssecretaris van Cultuur en Media, een oud-collega dus eigenlijk van u, Gunay Uslu. Overigens ook de zus van de oprichter van Corendon. Waarom neemt u het haar extra kwalijk? Nou, omdat ik ben sinds 2 jaar eigenlijk bijna fulltime met de Russische invasie in Oekraïne bezig. Ja. En daar werk ik ook heel nauw in samen met D66 altijd. Nu ook weer proberen wij samen juist om die sanctieontwijking aan te pakken. Of het nou gaat om technologie die in Russische wapens verdwijnt. Maar ook juist dit soort sancties. Daar loopt D66 juist altijd in voorop. Mm-hmm. Dus dan vind ik het vreemd dat dit nu aan het licht komt. En dat iemand die net zo prominent ook voor D66 actief is geweest, zich daar dan ook niet direct over uitspreekt en zegt van ja, dit is niet iets wat we moeten willen en hier gaan we alles aan doen om dit te voorkomen. Maar goed, ze is sinds december heeft ze leiding over dit bedrijf, hè? Dus is geen staatssecretaris meer. Nee, dat klopt. Maar aan de andere kant, het is dus nog maar een paar maanden geleden. En kijk, we hebben het vaak over de afstand tussen het bedrijfsleven en de maatschappij. En dat het bedrijfsleven misschien niet helemaal aanvoelt wat het sentiment is, of niet in de geest handelt met wat de samenleving wil. En daarom is juist, vind ik het zo goed, dat er mensen van de politiek naar het bedrijfsleven gaan en vice versa. Ja, en dan verwacht je ook dat het bedrijfsleven en een bedrijf als Corendon ook handelt in de geest met wat wij allemaal proberen, namelijk Rusland verzwakken en de Russische elite raken. Ja, ja. Kan de politiek, de Nederlandse politiek, het bedrijf hierop aanspreken? Aanspreken, dat kan. Dat doe ik nu in feite ook. We kunnen een moreel appel doen. Ja. Kijk, het is wel zo. Feitelijk is het moeilijk om dit aan te pakken, want het gaat tussen Turkije en Rusland. Hè. Dus je ziet dat bedrijven juist heel bedreven zijn in dit soort constructies. Maar ook bedrijven die bijdragen aan ontwijking van sancties, die kunnen op de sanctielijst worden geplaatst. Of dit daarvoor in aanwerking komt, vind ik moeilijk in te schatten, hè, omdat het allemaal vrij technisch is met die onderneming. Maar we kunnen ons in ieder geval moreel hierover uitspreken. En dat is ook wat ik nu op dit moment doe. Ja, het is vooral een moreel appel eigenlijk. Tegelijkertijd hebben we het hier ook over de vrijheid van ondernemen, hè, meneer Brekelmans. Ja, groot goed bij uw partij VVD. Zou u dan niet kunnen zeggen van ja, een dergelijke constructie waar Corendon nu voor kiest, of u dat nou wel of niet moreel verantwoord vindt, behoort dat ook niet gewoon toe tot de vrijheid van ondernemen? Nou, ik zeg dus ook niet dat ze nu bestraft moeten worden. Mm-hmm. Want ik vind, als je als politiek zegt dat iemand bestraft moet worden, dan moet je ook de wetten en de regels hebben op basis waarvan dat kan. Mm-hmm. En dat is nu niet het geval. Alleen we zien wel dat we natuurlijk met een hele duidelijke intentie dat we die sancties hebben ingesteld. Wat Rusland doet, de oorlogsmisdaden. Vandaag ook weer raketaanval op Chernihiv, waar ik 2 weken geleden nog ben geweest. Het is echt vreselijk. Mm. En als we dat willen ontmoedigen, ja, dan zullen we ook die Russische elite moeten raken. En dit is daar een belangrijk middel voor. En dan vind ik ook dat westerse bedrijven ook het maximale moeten doen om daar een bij te dragen. En niet dit soort constructies. Dit is nou waar ik vliegschaamte van krijg. Wat van dit zegt soort, u? Sorry, wat zei u? Dit is nou waar ik vliegschaamte van krijg. Als ik dit Corendon op deze manier doe. Ja, dit is waar u vliegschaamte van krijgt. Ja, dat snap ik. Nou hebben we Corendon natuurlijk ook om reactie gevraagd. De woordvoerder Jules van der Ven die liet het volgende weten. Het Turkse bedrijf staat volledig los van het Nederlandse bedrijf. Nederlands management heeft geen invloed op de bedrijfsvoering of op de beslissingen die worden genomen. Atalay Uslu, de oprichter dus van Corendon, is enkel aandeelhouder en heeft geen bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken. Meneer Brekelmans, wat vindt u van deze uitleg? Ja, ik vind dat onbevredigend, omdat we juist zien heel veel eigenlijk dat dit soort constructies worden opgezet om sancties te omzeilen. Om toch handel te blijven drijven met Rusland, toch handel te blijven drijven met ook Iran bijvoorbeeld. Mm. En dat proberen we juist in alle macht, proberen we dat tegen te gaan. En sta ik met mijn collega's in de Tweede Kamer iedere keer het kabinet daartoe om te roepen op dit soort constructies te ontmantelen. Dus ik vind dit geen uitleg die bevredigend is. Het zal formeel ongetwijfeld kloppen. Hè, zal die bedrijfsstructuur zo in elkaar zitten. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk niet wat wij met z'n allen willen. Dat bedrijven dit soort constructies opzetten om toch handel te blijven drijven met Rusland, Iran en al dat soort vreselijke regimes. Ja, ik hoorde u net iets ook interessant, overigens allemaal interessant hoor, maar dat vond ik ook heel erg interessant. Constructies ontmantelen. Dit soort constructies ontmantelen. Kunt u daar iets aan doen? Kunt u bijvoorbeeld dat in de Tweede Kamer aan de kaak stellen? Wat kunt u nu nog meer? Nou ja, wat we kunnen doen is wanneer sancties echt direct omzeild worden, dan kunnen dat soort bedrijven ook op de EU-sanctielijst geplaatst worden. Mm-hmm. Maar daar zijn wel allerlei criteria voor waarop waaraan moet worden voldaan. Dus ik weet niet of dat nu de Turkse tak van Corendon of dat het geval is. In alle eerlijkheid, ik denk het niet. Maar ik vind wel dat we steeds moeten kijken, omdat we zien dat de handel met Rusland enorm groot blijft via landen in de Caucasus, via landen als Turkije, dat we het maximale moeten doen om bedrijven te ontmoedigen om dat op deze manier te doen. Ja. Ik vind daar D66 in de Kamer ook aan mijn zijde. Die vragen daar debatten voor aan, nemen daar de initiatieven samen met mij. En ik vind dat we dat ook blijven doen en dat we daar een bedrijf als Corendon niet op voorhand in moeten ontzien. Maar we zullen moeten kijken wat er mogelijk is. Ja, dus ik neem aan dat er Kamervragen komen, als ik u zo hoor. Nou, we hebben morgen een debat met de minister. Dus dat zou bijvoorbeeld al een moment kunnen zijn om deze vraag te stellen. Ja. Goed. Dank u wel, VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. A simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. You are not the single type, so maybe this is the perfect time. I'm just trying to get you high, fade it off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch. En Daft Punk met I Feel It Coming. Nou, nog 100 dagen wachten, dan is het pas is het zover. Daar komt Olympisch goud, atletiek goud voor Nederland. Steven Lassan, goud, Niek Kimman in Tokio. Van Maasakker scoort weer. Het is zo mooi, ik ben zo trots op al die meiden. De gouden vrouwen van Oranje. De afsprong, dubbel salto, de Flying Dutchman. En hij staat, ik sta, het is ongekend. Ik ga helemaal uit de zak. Atleten zetten de laatste puntjes op de i in de voorbereiding op het grootste sportevenement ter wereld, de Olympische Spelen. Maar nog niet iedereen heeft zich gekwalificeerd voor de Spelen, zoals de Nederlandse volleybalvrouwen. Hun reis naar Parijs bespreek ik met aanvoerder Laura Dijkema. Laura, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Oh. Ja, ik zei het net al, hè, jullie Olympisch ticket is nog niet binnen. Wat moeten jullie doen om er wel bij te zijn? Ja, dat klopt. Wij zijn nu weer begonnen met de voorbereiding voor deze zomer. Mm-hmm. En wij moeten ons kwalificeren op basis van de wereldranglijst. Dus wij spelen deze zomer in mei, beginnen wij aan de Volleyball Nations League. En in dat toernooi kunnen we nog heel veel punten halen voor de wereldranking. En wij moeten onze plek op de wereldranking op dit moment verdedigen. En als wij op die 10e plek blijven staan, dan zijn we in principe gekwalificeerd. Mm-hmm. Dus dat wordt onze taak. En wie is jullie grootste concurrent? Ons grootste concurrent is Canada. Canada heeft iets van 22 punten minder dan ons. En dat lijkt misschien veel, maar ja, ze hoeven maar een paar keer te stunten. Want als je van teams die boven je op de wereldranking staan wint, dan krijg je heel veel punten. Dus je stunt een paar keer en dan kun je er zo overheen. Dus dat wordt nog wel een mooie battle tussen ons. Ja, precies. En hoe bereid je daar dan op voor? Ja, het is wel bijzonder, want normaal is de Volleyball Nations League is voor ons een voorbereidingstoernooi voor een eindtoernooi van EK of WK aan het eind van de zomer. En nu moeten we dus eigenlijk meteen in het begin van de zomer op ons best zijn, omdat we ons natuurlijk willen kwalificeren. Dus het is nu de taak aan ons als speelsters dat we allemaal weer fit van de clubs terugkomen. Want iedereen zit nu aan het eind van het clubseizoen. Er spelen nog een paar meiden de finales nog. Dus we moeten allemaal fit zijn, fit blijven. En gewoon die lijn doortrekken meteen in het nationaal teamseizoen. Oké, Laura. Laten we er even goed voor gaan zitten en even kijken naar hoe liggen de kaarten ervoor. Als je mij even meeneemt. Canada. Wat maakt Canada nou zo goed? Wat zijn nou hun sterke punten? Ik vind dat lastig om te zeggen, maar Canada is eigenlijk wel een heel stabiel team de laatste jaren. Van hun basisteam, een Diagonaal bijvoorbeeld, die gaat volgend jaar ook naar Varkensbank. Nou, Varkensbank is al jaren een van de beste clubs in Europa en de wereld. Mm-hmm. Zij moet wel de punten maken en dat doet ze dus ook, anders heeft ze niet zo'n mooie transfer gemaakt. En ook de andere meiden uit hun basis, die spelen eigenlijk allemaal wel bij topclubs in de basis. Dus wat dat betreft zijn ze wel de laatste jaren echt stabiel aan het spelen, hebben ze wel een mooie stap gemaakt. Even voor de duidelijkheid, een diagonaal, of zoals je het noemt, of een diagonaalspeler. Ja, dat is gewoon de sterkste aanvaller. Hè? En daar hebben zij er gewoon een paar goeie van. Ja, dat klopt. Zij hebben wel de punten maken, zeker. Ja. Ja. En ik zeg gewoon bijna wij. Wat hebben wij? Wat hebben wij wat hen zo sterk maakt op volleybalgebied? Ja, nee, wij hebben natuurlijk een supergoed team. We hebben het team wel wat verjongd de afgelopen jaren. Ja. En wij zijn natuurlijk afgelopen jaren derde geworden in Europa. We hebben een bronzen medaille gepakt. Dus wij horen ook gewoon bij de Europese top op dit moment. En er zit nog heel veel rek naar boven in ons team. En ik denk dat ook al die meiden hebben afgelopen jaar gewoon echt weer een stap gemaakt bij de clubs. Dus ik verwacht dat het niveau alleen maar hoger gaat zijn van dit jaar van ons team. En dat we zo de rest van de wereld ook weer kunnen verrassen. Maar wij hebben dan toch ook gewoon hele sterke diagonaalspelers. Zeker, we hebben natuurlijk Celeste Plak wel bekend, precies, denk ik. En Nika Daalderop is al jaren nu vaste positie 4 bij ons. En Anne Buijs is weer teruggekeerd in het team, die ook veel ervaring meebrengt. En daarnaast hebben we nog jonge talenten zoals Jolien Knollema en Nova Marring. En ik doe ongetwijfeld nu wat meiden tekort, maar we hebben echt heel veel aanvalskracht ook op de buitenkant. Ja. Dus daar heb ik wel vertrouwen in, hoor. Ja. Ja. En wat jij net al zei, al deze meiden die spelen natuurlijk bij topclubs. Ook in allerlei andere landen. Celeste Plak bijvoorbeeld in Japan. Nu moeten jullie allemaal bij elkaar natuurlijk op één lijn zitten. Hè? Jij bent aanvoerder van het jonge team. Een van de enigen met Olympische ervaring. Wat zeg jij dan tegen deze nieuwe garde? Ik denk, weet je, we hebben nu echt de kans om ons te kwalificeren. En ik weet ook uit ervaring dat het is niet makkelijk voor een volleybalteam om je te kwalificeren voor de Spelen. Het is gewoon een moordende concurrentie in die wereldtop. Dus je krijgt niet iedere dag die kans. En ik probeer ze dat wel ook mee te geven van, als je die kans hebt, dan moet je hem ook gewoon pakken. En dat hadden we vorig jaar toen we voor het brons mochten spelen op het EK. Mm-hmm. Toen heb ik een speech gehouden in de kleedkamer van, jongens, je speelt niet iedere dag voor een medaille in Europa. En wie weet komt het nooit meer voor in je leven. Dus laten we nu die kans pakken. En dat is hetzelfde eigenlijk met dit Olympisch traject. Ja, die kans krijg je misschien nooit meer in je leven. Dus daar gaan we vol voor. De laatste keer dat het Nederlands vrouwenvolleybalteam meedeed was dus in 2016, hè, aan de Spelen. Jouw eerste Spelen. Ja. Kun je maar meenemen in dat gevoel? Weet je nog hoe dat voelde? Ja, ik weet nog het moment ook dat we ons kwalificeerden. Ik denk dat dat ook echt een van de hoogtepunten in mijn carrière is geweest. Want in mijn tijd, toen was het volgens mij 20 jaar geleden dat er voor het laatst een vrouwenteam op de Olympische Spelen was. Mm-hmm. Dus in de tijd dat ik ben opgegroeid in het volleybal was het eigenlijk altijd een beetje zo ver van mijn bedshow. De Olympische Spelen leken nooit echt bereikbaar of haalbaar. En dat wij ons toen kwalificeerden, ja, dat was toen echt wel een magisch moment dat je denkt van wow, we gaan gewoon naar de Spelen. Want als topsporter is dat toch wel echt een toernooi waar je gewoon naartoe wil. Dus ja, dat is wel echt, echt magisch, ja. Ja, ja. En Laura, jullie werden toen vierde, hè? Beste resultaat ooit door het Nederlandse vrouwenvolleybalteam. Zit dat er nu ook in, denk je? Ja, zeker, want ik denk dat... Oké, we moeten ons eerst kwalificeren, hè? Laat ik dat voorstellen. Ja, maar goed, mij mag dromen. Ja. Ja, zeker. Maar ik denk, de Olympische Spelen is zo'n apart toernooi. Het is een toernooi op zich, dus daar kunnen altijd bijzondere dingen gebeuren. En als je die pool doorkomt, ja, dan is het door. Daar sta je in de kwartfinale en dan is het door of eruit. En ja, je hoeft maar een paar keer te stunten en dan speel je gewoon weer voor de medailles. Dus ik heb er zeker vertrouwen in, maar we gaan eerst voor kwalificatie. Ja, heel goed, heel goed. Maar alles is mogelijk. Aanvoerder van de Nederlandse volleybalvrouwen, Laura Dijkema. Bedankt voor dit gesprek en heel veel succes op de Nations League. Yes, NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Zometeen in de Nieuwsbv gaan we het hebben over een van de meest tijdrovende elementen in je leven. Van je 18e, nou ja, misschien al eerder. Totdat je pensioengerechtig bent. Ik heb het over werken. Er is in de loop der jaren wel wat veranderd op de werkvloer en in de werkethiek. Nou, wat leuk dat je hier kunt solliciteren. Ja, sowieso. Ik ben echt super stoked to shine. Dat is goed om te horen. We zijn hard op zoek naar gemotiveerde mensen. Motivation is mijn middel. Nee. Met jouw instelling komen we er wel. Lekker elke dag vroeg en fris beginnen. Vroeg? We beginnen elke dag om 9 uur. Ah, dat gaat er niet worden, man. Pardon? Structuur en afspraken zijn gewoon niet echt mijn ding. Ik bedoel, jullie mindset is helemaal verkeerd. Structuur en planning beperkt mij in mijn happiness. Volg jij nog? Nee. Jullie kunnen me gewoon volgen op Instagram, hoor. It's fine. Ja, straks praten we verder over alle avonturen op de werkvloer naar aanleiding van het boek Tijd van je leven. Maar nu eerst het NOS-journaal met Levi van Eck. NPO Radio 1. In Leusden is een bouwkraan weggezakt en dreigt op woningen te vallen. Verslaggever Bo Heijmensen is daar. Bo, wat zie je daar? Ja, de bouwkraan van zo'n 25 meter hoog, die hangt hier schuin over de straat. Over de huizen heen inderdaad. Het is een klein straatje. Er zou hier bij een woning een schuifpaal worden geplaatst. En de kraan is hier dus vanmorgen aangekomen. En is vervolgens door de bestrating heen weggezakt. Is scheef komen te staan. En daarbij is een water- en een gasleiding geraakt. Nou, die proberen ze nu dicht te maken, zodat dat gevaar weg is. Dat doet de brandweer. En dan is het volgens de brandweer ook stabiel. Je ruikt het gas hier ook. Je ziet het water ook nog lopen. Er is inmiddels een tweede bouwkraan tegenaan geplaatst. En die moet hem dan weer recht trekken. En er staan hier mensen buiten achter de rode linten. En dat zijn bewoners van de 20 woningen die uit voorzorg zijn ontruimd. Volgens de brandweer is de kraan nu stabiel, omdat die tweede hem dus recht houdt. Maar het gevaar is nog niet helemaal geweken. Want zodra ze hem gaan bewegen, kan die alsnog omvallen. Dus het blijft hier nog enkele uren spannend of dit goed gaat komen. Dankjewel, verslaggever Bo Heijmensen in Leusden. Bij een grote politieactie in Duitsland zijn 10 mensen gearresteerd die worden verdacht van mensensmokkel. Er waren invallen in verschillende deelstaten. De verdachten zouden verblijfsvergunningen hebben verkocht aan voornamelijk Chinezen. 1 op de 5 scholen in het basis- en voortgezet onderwijs scoort een onvoldoende. Het gaat om basisvakken als taal en rekenen. De inspectie wil dat zwakke scholen leren van scholen waar het wel goed gaat. En Joodse kolonisten hebben de afgelopen maanden op de westelijke Jordaan-oever de bevolking weggejaagd van zeker 7 Palestijnse dorpen. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Het Israëlische leger zou niets hebben gedaan om de Palestijnen te beschermen. ANWB verkeersinformatie krijg je van Robert Vriesen. Goedemiddag, Natasja. Op de A10 Noord rijdt het langzaam tot aan de Koentunnel richting Den Haag. Dus dan ga je de A10 West op. Bij de Koentunnel staat 3 kilometer file met nu 1.5 uur vertraging. Er is daar 1 tunnelbuis dicht. En op de A16 wordt langzaam gereden vanuit Rotterdam naar Breda over 4 kilometer tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En daardoor ben je 10 minuten langer onderweg dan normaal. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Pieter Derks. Goedemiddag. Er moet toch iemand in Bulgarije zijn die zich op dit moment helemaal het schompen zit te lachen. 10 jaar geleden kreeg iemand daar in de gaten dat het Nederlandse toeslagenstelsel zich prima leent voor fraude. Sinds die tijd was er een toeslagenschandaal, werden levens verwoest, is er een kabinet afgetreden, eindeloze politieke discussies. Er kwam een compleet nieuwe ambtelijke organisatie om de compensatie te regelen. Er zijn miljarden uitgegeven aan consultants en adviseurs die vrolijk factuurtjes blijven sturen voor bedragen die waarschijnlijk hoger zijn dan wat ze aan de toeslagenouders zelf moeten uitkeren, zodat er nog maar eens 1 miljard euro extra tegenaan moet worden gegooid om 12 jaar wanbeleid en machtsmisbruik een beetje recht te breien. Maar de bron van al die ellende, het toeslagenstelsel zelf, blijkt anno 2024 weer precies zo te functioneren als in 2012. Nou zijn er wel meer nieuwsberichten die me sterk aan het vorige decennium doen denken. Een kabinet met de PVV erin dat de maximumsnelheid naar 130 wil verhogen, dat is vintage 2010. Net als Wilders die twittert dat er te veel asielzoekers zijn en bedrijven die klagen over het vestigingsbeleid en de conclusie dat het publieke omroepbestel niet helemaal meer van deze tijd is, en Johan Derksen die iets racistisch roept en Siewert van Linde die in een talkshow zit. Soms lijkt het echt alsof we in een groef terecht zijn gekomen waaruit we nooit meer gaan ontsnappen. Voor een deel is dat ook gewoon de politieke erfenis van 4 kabinetten Mark Rutte. Terug bij af. In de beginjaren ging de maximumsnelheid omhoog, werden sociale huurwoningen als puike investering aan het buitenland verkocht, werd de arbeidsmarkt versoepeld, kwam er een leenstelsel voor studenten en kwam er keiharde fraude aanpak, tot al die dingen desastreus bleken uit te pakken qua klimaat, woningnood, migratie, schuldenproblematiek en vertrouwen. En dus zijn de laatste paar jaar besteed aan het terugdraaien van al die dingen. Geen wonder dus dat we anno 2024 weer ongeveer terug zijn bij waar we begonnen. Een niet functionerend toeslagenstelsel en Geert Wilders die over kabinetsdeelname zit te praten. En dus zit er in Bulgarije iemand vol ongeloof naar zijn bankrekening te kijken. Dat een rijk, slim, welvarend land er niet in is geslaagd in 12 jaar tijd een beter en eerlijker systeem te verzinnen om al die welvaart een beetje te verdelen. Dat we zo druk zijn geweest met de gevolgen bestrijden dat we de oorzaak nog steeds niet hebben aangepakt. Zeg maar ongeveer zoals dan sinds het ontstaan van de stikstofcrisis miljarden zijn besteed aan innovaties die de uitstoot moesten verminderen en een levendige handel in stikstofrechten is ontstaan, maatregelen zijn aangekondigd, teruggetrokken, uitgesteld, protesten zijn geweest, een nieuwe politieke partij is opgericht, stikstofkaartjes zijn gemaakt en weer door de shredder gehaald, maar aan de bron van al die ellende nauwelijks iets veranderd is. Minder beesten, minder vluchten, minder industrie, het wil allemaal nog niet echt vlotten. En ik heb op de een of andere manier niet het gevoel dat er met het aanstaande kabinet heel veel verandering in zal komen. Ik hoor dingen over verdragen opzeggen en de gulden terug, dus 1999 ligt meer in het vizier dan 2025. En natuurlijk zijn er heus wel dingen veranderd in de afgelopen jaren. Gisteren bleek in de Eerste Kamer dat soms de oorzaak van een probleem wel kan worden aangepakt, want daar werd nu echt en eindelijk besloten definitief te stoppen met de gaswinning in Groningen. En wat ook veranderde, niemand zal door alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd vandaag in zijn hoofd halen te roepen dat die Bulgaren fraude keihard moet worden aangepakt. Vandaar dat die Bulgaar ook zo zit te grijnzen boven zijn laptop. Uit angst voor nog een toeslagenschandaal is gewoon maar weer begonnen met toeslagen uitkeren zonder check vooraf, omdat we het blijkbaar niet voor elkaar krijgen iets beters te bedenken. Terwijl het ook weer niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. We willen betaalbare kinderopvang en intussen moet er ook minder stikstof de lucht in. Dus we zouden ook kunnen zeggen, al die stallen maar weer verbouwen, koeien eruit, kinderen erin, gratis opvang voor iedereen. Dan kunnen de volwassenen eindelijk eens aan het werk om echte oplossingen te verzinnen. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een doodgewone leraar wordt een internetster met tientallen miljoenen views en duizenden scholieren die aan zijn lippen hangen terwijl hij hen de geheimen van de wiskunde onthult. Dat is het verhaal van Menno Lagerwij, de man achter het razend populaire YouTube-kanaal Mad with Menno. Goedemiddag, Menno. Ja, goedemiddag. Ja, Menno, het is nu eindexamenperiode. Ik kan me voorstellen, de drukste periode van het jaar is ook voor jou. Was het moeilijk tijd vrijmaken voor ons? Nou ja, ik maak graag tijd vrij voor jullie. Maar het is inderdaad lastig. Daarom ben ik ook niet in de studio. Want ik heb in april en mei iedere dag van de week een examentraining. Behalve met Koningsdag. Dat is de enige dag dat ik nog vrij ben. Gelukkig, fijn. Fijn dat je toch ook rechten hebt op dat gebied. Hoe zit dat trouwens met de filmpjes, de YouTube-filmpjes? Gaan die dan wel gewoon nog steeds door? Nou, het maken van video's niet. Dat doe ik met name in het najaar en in de winter. Omdat ik daar nu gewoon geen tijd voor heb. Maar er wordt gelukkig natuurlijk wel heel veel naar die video's gekeken in deze tijd. Ja, ja, echt onwijs veel. Je hebt echt miljoenen views. Ik denk dat ik voor velen wel spreek als ik zeg dat wiskunde nou niet het allerleukste is wat ik heb gekregen in mijn schoolperiode. Wat is er volgens jou zo leuk aan wiskunde? Nou, wat ik vooral leuk vind is eigenlijk om leerlingen te helpen. Dus ik ben zelf ook niet echt een wiskundeman. Ik zeg ook wel eens tegen leerlingen van, ik had net zo goed ook een ander vak kunnen geven. Alleen ik vind het gewoon leuk om leerlingen te helpen. En wat je zegt, hè, wiskunde is voor heel veel mensen een struikelvak. Ja. Dus dan vind ik het juist de uitdaging om ervoor te zorgen dat ze het begrijpen. En dat ze het wel oké gaan vinden. En dat ze niet met vrees hun examen ingaan. Ja. Dus ik ben vooral heel erg leraar. Dat vind ik eigenlijk het leukste. Oh ja, nou, dan denk ik ook wel dat jij extra gemotiveerd voelde toen het nieuws naar buiten kwam. Dat steeds meer leerlingen problemen hebben op het gebied van rekenen. Overigens ook taal. Hè. Maar die basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen, dat neemt af. Daar ligt zeker een enorme uitdaging. En dat is ook wat ik eigenlijk in het werk zo leuk vind. Hè. Ook nu als ik examentrainingen geef op scholen. En er komen leerlingen binnen 's ochtends en die zeggen, nou, ik vind dit onderdeel vind ik echt het allermoeilijkste. Mm-hmm. En dan ga je 1,5 uur met ze aan de slag. En dan gaan ze naar huis met het gevoel van, nou, ik kan dit. Ik kan zo'n som aanpakken. Ja, dat is voor mij het mooie aan dit vak. Mm. Nou, je YouTube-kanaal heeft inmiddels 145.000 abonnees. En maandelijks gemiddelde 1,5 miljoen kijkers zelfs. Laten we even luisteren naar hoe je dat doet. In de aflevering van vandaag ga ik je alles vertellen over de top 10 meest gemaakte fouten op het wiskunde-examen. En ik hoop natuurlijk dat je na het bekijken van deze video die fouten zelf niet gaat maken, want het gaat je heel veel punten schelen op je examen. Oké, Menno, je uitleg is super helder. En begrijp me niet verkeerd, hè? Het is zonder opsmuk. Je staat voor een whiteboard, altijd in dezelfde trui, altijd dezelfde setting. Wist je meteen van, ik ga het zo doen, zonder afleiding, zonder flitsende films? Heb je hier bewust voor gekozen? Ja, eigenlijk wel. Maar het is denk ik ook wel een beetje ontstaan uit een soort van armoede. Want het was ook gewoon een kwestie van, ik dacht, ik ga dit gewoon proberen. Ja. Ik ga gewoon de uitleg die ik normaal gesproken geef in de les, die ga ik filmen. En toen dacht ik, ja, wat heb ik nou eigenlijk nodig om dit project een beetje uit te proberen? Nou, het enige wat ik echt nodig heb was gewoon een camera. Want de rest heb je al in een normaal lokaal. Je hebt al een whiteboard, je hebt je whiteboardstift, je gaat gewoon staan. Dat doe je normaal gesproken ook. Dus ik wilde eigenlijk proberen om het zo simpel mogelijk te houden. Zodat ik geen dure spullen nodig had en geen bijzondere omstandigheden. Zodat ik eigenlijk vooral zoveel mogelijk video's kon maken. Ja. En dan is dit eigenlijk de meest simpele oplossing. En uiteindelijk bleek dat natuurlijk een enorm succes. Maar toen wilde ik het vooral heel simpel houden. Ja. En doe je dat nou allemaal uit je hoofd? Want het zijn nogal teksten. Ja, klopt. Ja, nee, dat is eigenlijk wel grappig. Ik doe dit allemaal uit mijn hoofd. En het is ook wel zo, daar ben ik ook wel eerlijk in, dat ik de meeste video's in 1 take opneem. Het is wel zo dat video's bestaan uit meerdere voorbeelden. Dus tussendoor veeg ik even het bord schoon en schrijf ik even netjes het volgende voorbeeld op. Dat knip ik er wel uit. Ja. Maar verder zijn het in principe allemaal 1 take video's. En ja, op een of andere manier kan ik gewoon gaan staan daar. En ik kan gewoon vertellen. Ja, dat zit in mij. Geen idee. Maar ook als je mij 's nachts zou opbellen en je zou zeggen, Menno, leg even wat uit over de afgeleide. Ja. Dan kan ik dat ook gewoon zo vertellen. Ja. dat gaat meteen bij jou aan. Nou neem het dan maar mee. Welk onderwerp binnen de wiskunde is het meest uitdagende voor scholieren? Nou, ik denk wel het herleiden van formules. Hmm. Als je nu naar het examen kijkt wat er aankomt, hè, we zitten nu ongeveer een maand voor het examen, dan zit in eigenlijk iedere soort wiskunde zit het herleiden van formules. Dus maakt niet uit of je nou VMBO, HAVO of VWO doet. Ja. En eigenlijk is dat voor de meeste leerlingen het lastigste, omdat ze dan vaak niet zo goed weten welke kant de vraag op gaat en wat ze precies moeten doen. En dat is ook altijd een onderdeel wat ik in mijn trainingen altijd heel veel bespreek en waar ik heel veel voorbeelden van geef. Maar zelfs als je dat 100 keer hebt geoefend, dan kan het de 101ste keer nog steeds lastig zijn. Ja, 101ste keer. Dus dat zeggen we dat zo? Ja, dat zeggen we zo. Ja, sorry. Ik zeg het zo. Ik ga dat naar de wiskundeleraar vragen. Hoe moet je dat? Maar je zegt dus formules herleiden, dat is toch wel echt een groot strijkbal. Dat moet je dus oefenen. Nou, hebben we natuurlijk ook eventjes aan andere leraren gevraagd, of in ieder geval NRC vroeg wiskundige collega's naar wat ze van jouw tutorials vinden. De meesten zijn enthousiast. Maar is dus ook een punt van kritiek. En dat gaat met name over dat oefenen. Want ze zeggen dus, leerlingen worden lui en oefenen te weinig, omdat ze denken het wel te weten doordat ze naar jouw tutorials kijken. Ze gaan achterover hangen en denken, nou, leg het maar uit en nu weet ik het wel. Ja, en dat kan ik me ook goed voorstellen. En daarom zeg ik ook altijd tegen leerlingen, als ik ze zie ergens, dat ze ook altijd moeten oefenen. Mm. Want soms sturen mensen mij wel eens berichten, bijvoorbeeld via Instagram. En dan zeggen ze, nou Menno, ik heb de avond voor je toets, voor mijn toets heb ik al jouw video's gekeken. Dus ik ga nu zeker een goed cijfer halen. En zeg ik altijd, ja, weet je, die video's kijken, dat is de basis. Dan snap je de theorie. Maar het is belangrijk dat je zelf de volgende stap zet. Dus dat je eigenlijk gaat oefenen met de theorie. Want in die video's bespreek ik altijd de wat simpele opgave. Dus echt om de theorie uit te leggen en om de basis te begrijpen. Mm. Maar de toets is een stap verder. Dus leerlingen moeten zelf ook echt thuis aan de slag. Dus ik wil dat ook echt, ik was daarin ook echt aanmoedigen dat ze dat wel doen. Ja, precies. Nou zei je al in eerdere interviews dat je wiskunde-imperium nog verder gaat uitbreiden. Je gaat het theater in met masterclasses. Wat gaan de leerlingen daar nog meer leren dan in de filmpjes? Nou, in die theaters ga ik een echte examentraining geven. Dus het wordt een live examentraining. En dat is een training van 1,5 uur. Ja. En dan ga ik onder andere dus dat moeilijkste onderdeel waar ik net over had, over algebra en formules herleiden, dat ga ik dan uitgebreid bespreken bij de verschillende niveaus. En ik ga ook een algemene verhaal houden over het wiskunde-examen. Dus wat belangrijk is, waar je op moet letten, hoe je moet voorbereiden, wat veelgemaakte fouten zijn. Dus het wordt echt een stoomcursus van 1,5 uur over het moeilijkste onderwerp, met heel veel informatie over het examen. Menno, ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt, maar theaters zijn al moeilijk te vullen, hè, met jonge mensen. Dan ga je ook nog eens wiskunde, een soort van examen wiskunde doen in het theater. Hoeveel kaartjes heb je al, denk je, verkocht? Hoeveel gaan er? Ga je er kopen of is het gratis? Nou, ik moet zeggen, dus de kaartjes zijn inderdaad te kopen. Het is echt voor een relatief laag bedrag. Dus dat betreft is het goed te doen. En het is ook, wat ik wel zie, is dat de kaartverkoop best wel goed gaat. Bijvoorbeeld, ik sta in Haarlem in de Schuur. Nou, daar is de HAVO-wiskunde A-training al bijna uitverkocht. Dus dan heb je het over bijna 300 scholieren die dan in de zaal zitten. Wow. En in Apeldoorn bijvoorbeeld, zelfde training, ook HAVO A. Ja. Daar is inmiddels zelfs een wachtlijst van 150 leerlingen. Dus dat gaat heel goed. Maar voor dit weekend, ik sta op zaterdag in Roosendaal in Theater De Kring. Daar zijn wel nog een paar kaartjes voor te koop. Dus hier en daar is nog wel ruimte. Ja, ik vind het echt bijzonder en ongelooflijk dat je dus juist met wiskunde dit theater schoon vol krijgt. Geweldig. Nou, wie het wiskundespoor bij zich is, die moet dus bij meester Menno zijn. Dat is wel duidelijk. Menno Lagerwij, dank je wel. Met 1, 2, 3, 4. De Nieuws-BV. Voor sommigen is het een passie, anderen levert het stress op en soms voelt het toch wel een beetje aan als een sleur. Ik heb het natuurlijk over werk. Schrijver en podcastmaker Frida Boeken die heeft op haar 32e al een enorm carrièrepad bewandeld. Frida Boeken begon ooit bij de talentpool van BNN. Daarna ging ze aan de slag als marketeer bij een biergigant met expat-avonturen in Duitsland en zelfs Congo. En nu maakt ze podcast en is er haar boek De Tijd van Je Leven. Hallo Frida, hallo. Welkom. Ja, jeetje, neem ik even heel je cv door. Dat voelt misschien een beetje gek, of niet? Nou, dat ging wel rap eigenlijk. Voelt het ook zo dat het erop is gegaan allemaal? Nou, niet als ik inzoom op alle verschillende avonturen. Mm-hmm. Maar wel als ik kijk naar dat ik nu al 32 ben, dan denk ik, oh jeetje, het is toch wel snel gegaan. Ja, nou, ik heb jouw boek in één ruk uitgelezen gisteren. Het leest lekker weg. Het is een feest van herkenning. Het zijn allemaal korte verhalen, als ik het zo mag omschrijven. Je laat niets onbesproken. Overijverige collega's die al 's ochtends om 5 uur gaan sporten en dan heel triomfantelijk het werk opkomen. Tot bedrijfskantineconflicten, digitale nood. moments komen voorbij. Zichtbaar op de werkvloer. Nou, ik ga niet te veel weggeven. Wat is nou het doel van jouw boek? Ja, kijk, ons werk is echt de tijd van ons leven. We zijn er zoveel mee bezig. Mm-hmm. En ik wilde heel graag iets maken dat de lezer uitdaagde om na te gaan wat diens relatie is tot werk en of die daar nu blij mee is. Als je kijkt naar de wereld, ja, die staat in de fik. En werk is ook een manier om iets bij te dragen om die brandjes of die branden te blussen. En tegelijkertijd ja, willen we natuurlijk ook plezier hebben. Want die tijd is de tijd van ons leven. Ja. En ik wilde relativeren. Dus ik wilde verhalen ook met humor opschrijven. Het is natuurlijk aan de lezer om te beslissen of dat is gelukt. Ja. Maar het moet, ja, je moet van goede huizen komen om iemand in zijn vrije tijd iets over werk te laten lezen. Maar dat was wel mijn doel. Nou, en, het is je gelukt, althans bij mij. Nou, was het nou wel mijn vrije tijd? Hoe deed ik dit nou voor mijn werk? Ja, dat, zeg jij maar. Mindfuck. Laten we even een paar termen gaan doornemen met z'n tweeën. Slashies, dat komt voor in jouw boek. Wat is dat? Ja, de millennial slashie, dat is iemand die meerdere type werk naast elkaar doet. Mm-hmm. Vaak zijn het freelancers. Ik zit zelf in een gedeelde werkplek met andere freelancers en creatieven. En daar zit bijvoorbeeld iemand die zowel regisseur is, decorbouwer en één keer per jaar schrijft hij een carnavalskraker. Dus die doet allemaal verschillende dingen naast elkaar. Ja. En dat is echt iets van onze generatie die minder wil kiezen en verschillend werk naast elkaar wil doen. Maar misschien ook omdat het zo nou eenmaal is. Ik bedoel, ik begrijp dat er best wel veel ZZP'ers zijn, toch? Onder deze ook generatie. Dat. Ja, en je ziet ook bijvoorbeeld nu was weer een paar dagen geleden een stuk in de krant over dat werkgevers ook voornamelijk flexcontracten aanbieden aan de jongere generatie. Dan moet je wel van meerdere markten thuis zijn, toch? Ja. En quiet quitter, wat is dat? Ja, een quiet quitter, dat is iemand die eigenlijk al heeft opgegeven, mm-hmm. maar dat niet luid heeft gedaan. Dus die heeft zijn baan niet opgezegd. Die komt elke dag naar kantoor, maar die doet eigenlijk of de bare minimum of soms nog minder. Ja, het is ook een beetje een mediaterm. Dus het bekt zo lekker. En daardoor dacht iedereen in één keer dat er miljoenen quiet quitters waren. Ja. Ik denk dat dat enorm meevalt. Want ik denk dat mensen uiteindelijk toch naar hun werk gaan. Ook om daar er iets van te maken. Ja, en je kunt toch ook niet elke dag pieken en geweldig je best doen. Ik bedoel, sorry, maar volgens mij ben ik maandag ook wel eens een quiet quitter. Ja, maar die andere vier dagen. Die andere vier dagen, joh, dat moet je weten. Ik ben blij dat ik hier woensdag zit. Ik heb een keer leiding, of ik heb een tijd geleden bij de bierbrouwer waar ik werkte, heb ik leiding gegeven aan iemand die daarvoor heel erg teleurgesteld was in de waardering die hij kreeg op zijn werk. Ah, zo. En toen ging ik leiding aan hem geven en had hij eigenlijk het belletje er al bij neergegooid. Dus gedemotiveerd is eigenlijk. Ja, teleurgesteld, gedemotiveerd. En ik trok alles uit de kast, toeters en bellen om hem te motiveren, maar hij was al lang gequit. Ja. Ja, dus het had helemaal geen zin. Nee. Eigenlijk is het ook een beetje treurig als ik het zo hoor. Ja, het is ook sneu. Ja, ja. Kun je de jonge werknemer van nu eens te typeren? We lieten eerder al een klein fragmentje horen. Er wordt een beetje de draak gestoken met Gen Z'ers als het gaat om werkethiek. Ja. Maar hoe zou jij ze typeren, Gen Z, millennials? Ja, nou kijk, het is natuurlijk moeilijk om een generatie over één kam te scheren. Ik denk dat de gedupeerde boomers dat wel met me eens zullen zijn. Maar wat je wel ziet is dat... sorry hoor, één seconde. Ja, we zijn van jobs... Ben jij nou afgeleid door je telefoon net? Nee, door de volgende van mijn eigen boek. Het is heel zo. Dat je een kleine telefoonverslaving hebt absoluut, gehad. Hè? Ja, absoluut. Ik ook. Dus ik denk, ziet ze nou naar de mobiel te loeren? Mijn tip is echt de app Freedom. Die kan je downloaden. En die blokkeert de sociale media apps op je telefoon voor een bepaalde tijdwindow. Ja. Zeg trouwens, wat Freedom. Dat woord Freedom, even vrijheid. Ja. Dat is iets wat volgens mij veel terugkomt bij die generatie. Toch millennials zeker. En Gen Z'ers. Ja, veel jonge mensen zijn echt op zoek naar vrijheid en flexibiliteit in hun werk. En willen graag remote werken, willen in de winter in Kaapstad zitten. Ze zijn dus heel erg bezig met wanneer ze wel en niet werken. Mm. En mijn inziens gooien we daarmee soms ook een beetje het kind met het badwater weg, omdat we daardoor minder bezig zijn met wat we in die werkuren ook daadwerkelijk doen. Mm. En bovendien zie je dat werkgevers dat argument ook gebruiken om ons flexibele contracten te geven. Dus dan wordt er geschermd met die behoefte aan vrijheid. Ja, zo van je mag je werk doen wanneer jij wil, maar je moet tegelijkertijd wel altijd beschikbaar zijn. Ja, dat ook. Zo. Dat ook. Nou ja, burn-outs zijn ook de meest voorkomende ziekte onder mijn generatie. Ja. Dus daar, ja, daar moeten we ook iets mee. Ja. Toch zijn er mensen die dus binnen dat traject ook allerlei kunstjes vertonen. Ik las een heel leuk verhaal, of leuk, ik weet niet of het leuk was, moet jij maar even uitleggen. Je ging daten met iemand die een trucje had, waardoor het leek alsof die echt mega veel aan het werk was. Ja, ik vond het zo'n gekke ervaring. Sowieso, vanaf het moment dat ik had besloten dat ik dit boek ging schrijven over werk, kwam de inspiratie gewoon mijn kant op. Nou, bijvoorbeeld op die date. Ik zat bij een pizzeria in de Jordaan met op zich een hele leuke, vlotte gozer. En die vertelde mij op een gegeven moment dat hij zijn e-mails inplande. Ja. Dus wat deed hij? Hij schreef ze om 5 uur 's middags. En die gingen er dan om 10 uur 's avonds uit, zodat het voor zijn collega's leek alsof hij tot 10 uur zat te zwoegen. En nou, ten eerste was ik daarover verbaasd. Maar ten tweede ook nogal verbaasd dat hij dat op een date, een moment waarop je over het algemeen je beste beentje voorzet, ja, daarover uit de school klapte. Ja. En bij mijn oude werkgever, bij die bierbrouwer, noemden mensen dat wel eens FaceTime halen. Dus dat je heel lang blijft zitten, zodat de baas jou heeft gezien. En ik denk dat we daarvan af moeten. En ik denk overigens ook dat de generatie na mij, dus de Gen Z'ers, dat die dat veel minder doen. Dus dat die veel meer lak hebben aan dat soort verwachtingen. En dat zie je ook als je kijkt naar die generatie onder mij. Het moment waarop je de arbeidsmarkt betreedt is heel bepalend voor hoe je kijkt naar je positie. Oh ja? En ik ben bijvoorbeeld zelf de arbeidsmarkt opgekomen in 2015, 2016. Nou, toen was onze economie nog echt aan het opkrabbelen van financiële crisis. Ja, die bubbel. Ja. Precies. En mocht je aan je handjes knijpen als je een baan had, en dan ging je er ook voor. Mm. Maar een paar jaar na mij, ik heb een podcast gemaakt dus over de betekenis van werk met Fik. Die was niet zo heel veel jonger, maar die ging wel wat later werken. En op dat moment waren de werkgevers zaten op hun blote knieën voor personeel. Dus Fik die had ook zoiets van, ik wil op de grachtengordel werken. Ja, en niet zulke lange dagen maken. En dus die had het echt voor het kiezen. Dus als de oudere generaties zeggen van ja, de jongere generaties zijn lui, dan denk ik ook van ja, dat komt ook omdat er nu een krappe arbeidsmarkt is, waarin eindelijk de werknemer de ruimte heeft en de ruimte neemt om aan te geven waar de behoeftes liggen. Ja. Wat op zich een hele mooie ontwikkeling is. Context is alles, hè? Dat leer ik dan wel uit jouw boek. Overigens, je eindigt je boek met een verhaal over kunstenares Jeannette Sobel. Waarom wilde je daarmee eindigen? Ja, ik ging toen ik net mijn baan had opgezegd bij de bierbrouwer, ging ik op vakantie naar Portugal. En naar Spanje en Portugal was ik in Baskeland, in Bilbao, naar een tentoonstelling in het Guggenheim over women in abstraction. Mm-hmm. En vrouwen zijn over het algemeen ondergewaardeerd in de historie van de kunst. Mm-hmm. En ik stond voor een werk van Jeannette Sobel. En prachtig werk, dripping techniek. Ja. Dus druppelen van verf over het doek. En daar stond bij dat zij op haar 45ste was begonnen met schilderen. Het kan dus. Je kunt dus gewoon zeggen van, weet je wat, ik ga wisselen. En dat inspireerde mij enorm dat zij dat begin 20ste eeuw deed. Ja. Dan moet ik het nu op zijn minst proberen. Ik denk dat je alle tijd van de wereld hebt. En zeker de tijd van je leven, als ik het zo hoor. De tijd van je leven is dus vanaf vandaag verkrijgbaar. Frida Boeken, dank je wel. Dank je wel. NPO Radio 1. Je moet er zelf ook een beetje om lachen als je dit terug hoort. Nou, het leek me zo leuk om les te hebben van mij. Als ik dit hoor. Jurgen van den Berg vraagt door. En dan, wat moet je doen? Klappen, bijvoorbeeld. Oh, oké, dat is al genoeg. Ja. Snel, langzaam. Omdenken, doordenken en terugdenken. En hoor je nu de muziek al? En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Zijn leven was ook een kunstwerk. Van alle gemakken ontzien trouwens. Geen badkamer, geen toilet, geen licht. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. MUZIEK Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gezondvoeding all-in-one van DCM. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. 12 mei 2019. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Straks neem ik de politieke week door met ons duo Francisco van Joden en Peter K. Want er staat nogal wat op het menu. Een weggelopen Wilders, een letterlijk lekkende Tweede Kamer. En mogen we straks weer overal met 130 km per uur over de snelweg racen. Dat allemaal straks in de nieuwsbv. Maar eerst nieuwe problemen voor de commerciële huisartsenorganisatie Comet. Daarover meer in het NOS-journaal met Levi van Eck. De huisartsenpraktijken van Comet zouden niet goed bereikbaar zijn. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eist maatregelen. Gisteren werd een onderdeel van Comet failliet verklaard. Nick Wouters van de economieredactie. Ja, wat voor organisatie is Comet eigenlijk? Het is een commerciële keten waar verschillende huisartsenpraktijken onder vallen. Het is een fenomeen wat je de laatste jaren ziet opkomen van grotere organisaties die door schaalgrootte te bereiken de zorg efficiënter willen maken. Tegelijkertijd is er zorg bij mensen of dat soort organisaties niet te groot zijn of het niet ten koste gaat van de dienstverlening. En dat lijkt in dit geval te gebeuren. Ja, want dat gaat er niet goed volgens de inspectie. Ja, als je belt naar zo'n huisartsenpraktijk moet je binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de lijn krijgen. En dat was lang niet altijd het geval. Er moet ook een huisarts beschikbaar zijn die jou binnen een kwartier kan ontvangen of die bij je langskomt. Of hij moet een vervanger kunnen regelen. Nou, patiënten hadden het vaker aan de hand dat ze wilden bellen en dat ze dan niet geholpen werden. En dat is iets wat dus moet verbeteren. Want het staat gewoon in de richtlijnen dat dit soort organisaties dat moeten regelen. Nu ging gisteren een onderdeel van Comet failliet. In hoeverre heeft dat met deze problemen te maken? Dat lijkt heel toevallig te zijn, puur toeval. Het is een zusterbedrijf wat de detachering van doktersassistenten regelt. En wat ook de telefoon opneemt bij praktijken als er over belasting is. Dus die een beetje moet opvangen als de praktijk zelf niet kan opvangen. Dat dan bij het callcenter nog iemand de telefoon opneemt. Ja, dat onderdeel is dus nu failliet. Ja, dat zou wel bij het oplossen van deze problemen het weer moeilijker kunnen gaan maken. We hebben Comet nog niet gesproken, maar Het is wel toeval dat vandaag deze maatregel naar buiten komt. De inspectie eist dus nu maatregelen. Wat moet Comet doen om de zaak op orde te krijgen? Ze moeten iedere maand rapporteren wie er klaar zit om de telefoon op te nemen. En ook laten weten of dat inderdaad gelukt is. Dat moeten ze 6 maanden lang laten weten aan de inspectie. Als ze de zaken niet voldoende op orde krijgen, dan krijgen ze een dwangsom opgelegd. En dan worden ze financieel geraakt om de zaken op orde te krijgen. Comet heeft het besluit van deze maatregel proberen tegen te houden. Waren bang voor de negatieve gevolgen. Maar het is dus toch gepubliceerd, want de rechter ging daar niet in mee. Nick Wouters van de NOS Economie-redactie, dankjewel. De verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen heeft schuld bekend. Richard K. doodde in januari een echtpaar na een slepende ruzie over het huis dat hij aan hen had verkocht. Beide partijen beschuldigden elkaar van bedreiging. In de rechtszaal zegt K. dat hij spijt heeft van de 2 moorden. Aan de nabestaanden bied ik dan ook mijn oprechte excuses aan. Maar ook bied ik mijn excuses aan mijn gezin, familie en vrienden. Dat zei Richard K. in de rechtszaal. Verslaggever Matthijs van de Wiel sprak Jan Hoekman van het Openbaar Ministerie. Die zegt dat de strafzaak niet draait om de vraag of Richard K. de dader was. Er zijn beelden waar het op staat. Hij bekent het eigenlijk ook, getuigenverklaringen. Wat dat betreft bewijst het over. Wat wel een discussiepunt lijkt te worden, is de vraag: was het voorbedacht te raden, dus moord? Of heeft hij in een opwelling de moorden gepleegd? Waarom zegt het Openbaar Ministerie het was moord? Het was een planmatige aanpak? Wij vinden dat uit de beelden dat blijkt. Hij wacht enige tijd tot mevrouw aankomt rijden en zet dan haar auto klem, loopt op die auto af en schiet ogenschijnlijk zonder aarzelen haar door het hoofd. Gaat vervolgens naar de woning van het mannelijke slachtoffer, schiet hem neer. Ook in aanwezigheid overigens van het jonge kind. Dan vlucht de betreffende man en dan gaat hij terug naar zijn auto, haalt hij daar weer wapens en gaat hij er nog een keer achteraan en schiet hij. Voordien heeft hij een mail gestuurd aan zijn partner, waarin hij aangeeft wat er moet gebeuren met zijn financiële positie. Dus dat tekent ook wel iets. De titel van die mail is voor het geval er iets mocht gebeuren. En hij schakelt ook de camera's bij zijn woning uit. Dat zijn allemaal handelingen die wat ons betreft toch echt duiden op planmatige aanpak. Zijn advocaat zegt, het vrouwelijke slachtoffer heeft heel lang getoeterd en mogelijk heeft dat iets bij hem getriggerd, want hij heeft ook eerder een herseninfarct gehad en wil dat onderzocht hebben. Kan dat niet zo zijn, dat er dan toch iets gebeurt waardoor het niet voorbedacht te raden was? Nou, ook wij willen graag weten wat hem bewogen heeft, dus vandaar ook dat hij naar het Pieter Paan Centrum moet om inderdaad te onderzoeken hoe dit zover heeft kunnen komen, hoe zijn geestelijke toestand op dat moment was. Maar het is niet zo dat er heel lang getoeterd werd, als het ware treiterend of iets in die richting. Haar auto werd klemgereden, zij heeft getoeterd. Dat is een incident wat heel kort geduurd heeft. En dat onderbreekt ook helemaal zijn gang naar de auto niet. Hij loopt gewoon door, hij pakt dat wapen en hij schiet. En het lijkt niets op te wijzen dat het toeter is geweest waardoor hij nou ineens wilde gaan schieten. Zijn houding is er eentje van heel veel spijt. Hij heeft dat uitgesproken. Maakt dat iets uit? Nou ja, het is denk ik goed dat hij spijt betuigt. Berouw komt na de zonde, zeggen ze dan. En het is natuurlijk wel iets verschrikkelijks wat hij heeft gedaan. En wat mij dan nog wel weer opviel in zijn bewoordingen is dat hij de hele tijd zegt dat het verschrikkelijk is wat er is gebeurd. Ik denk dat hem nog zou zien dat hij zou zeggen dat het verschrikkelijk is wat hij heeft gedaan. Want daar komt het natuurlijk op neer. Dat zei Jan Hoekman van het OM tegen verslaggever Matthijs van de Wiel. In Leusden in Utrecht dreigt een bouwkraan om te vallen. Hij kwam scheef te staan bij het plaatsen van een veranda in een woonwijk. 20 woningen zijn voor de zekerheid ontruimd. Aan verslaggever Bo Heijmissen vertelt de brandweer hoe het misging. Vanochtend is er een kraan, die was hier met werkzaamheden bezig. Hij is een kraan neergezet en is door de ondergrond weggezakt. En zoals je kan zien is de kraan scheef komen te staan. Het gevaar daarbij is dat hij kan omvallen en op woningen terecht kan komen. Bij dat scheefzakken is hij ook door de grond gezakt en is een waterleiding en een gasleiding geraakt. Nou, die proberen we nu dicht te maken, zodat we in ieder geval dat gevaar weggenomen hebben. Daarna is het in ieder geval voor onstabiel. En dan kan het kraanbedrijf gaan kijken hoe ze de kraan zelf gaan rechtzetten. Hoe groot is de kans dat hij alsnog op die huizen valt? Nou, nu een stuk minder, omdat er een tweede kraan bij is gekomen die hem stabiel houdt. Dus dat gevaar is nu weg. Maar het blijft natuurlijk altijd het risico dat als ze meteen gaan bewegen met die kraan, dat hij alsnog omvalt. En qua de gasleidingen? Nou, die zijn we nu aan het dichtzetten. Dus zodra het dicht is, is dat gevaar in elk geval verdwenen. En dat heeft onze grootste prioriteit op dit moment. Hoe lang verwachten jullie hiermee bezig te zijn? Dat deze mensen die hier achter die rode linten staan weten dat hun huis veilig is? Nou, dit gaat nog wel even een paar uurtjes duren. We moeten eerst die leidingen veiligstellen. En dan kan het kraanbedrijf gaan proberen om die kraan te zekeren. Ja, ik denk dat we nog een uurtje of 2, 3 bezig zijn. Is dit dan een inschattingsfout geweest? Vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik ben geen kraanmachinist, dus dat kan ik moeilijk zeggen. Ik ga ervan uit dat het gewoon professionele mensen zijn. En dat ze misschien ook gewoon pech hebben in het werk. Dat zei Marcel van Westendorp van de veiligheidsregio Utrecht. Joodse kolonisten hebben de afgelopen maanden op de westelijke Jordaan-oever de bevolking van zeker 7 Palestijnse dorpen verjaagd. Dat staat in een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Het openbaar leven in de Verenigde Arabische Emiraten en Oman is nog altijd ontregeld door de hevige regenval van gisteren. In minder dan 24 uur viel er net zoveel regen als normaal in een jaar. Bij een grote politieactie in Duitsland zijn 10 mensen gearresteerd die worden verdacht van mensensmokkel. Er waren invallen in verschillende deelstaten. Het NOS-journaal. Steeds meer scholen krijgen een onvoldoende van de onderwijsinspectie. In een steekproef werden 225 basis- en middelbare scholen grondig doorgelicht en daarvan werd 1 op de 5 als onvoldoende of zeer zwak beoordeeld. Een ruime meerderheid kreeg een herstelopdracht omdat ze niet aan de wettelijke eisen voldoen. De onderwijsinspectie is geschrokken en zegt dat steeds meer leerlingen en studenten onvoldoende basisvaardigheden hebben. Zwakke scholen zouden meer moeten leren van scholen die het wel goed doen. Er wordt vandaag gefietst in Wallonië. De mannen en vrouwen rijden de midweekse Ardennenklassieker de Waalse Pijl. Sebastiaan Timmerman volgt de koers. Sebas, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. De mannen zijn om 11:15 al van start gegaan. Hoe gaat het tot nu toe? Er is een kopgroep en dat zien we al vaker natuurlijk in deze wedstrijd. 6 man zijn ontsnapt. Er zit geen Nederlander bij. De bekendste naam is de Fransman Calmejean, die in 2017 een toeretappe wist te winnen. En die kopgroep heeft een voorsprong van 4,5 minuut op het peloton. En dan wordt het tempo bepaald door ploeggenoten van Bauke Mollema. Afgelopen zondag prima op dreef in de Amsterdam Gold Race. Eindigde al als 7e en behoort ook tot de kanshebbers, de favorieten in deze 88ste editie van de Waalse Pijl. Die uiteindelijk gaat finishen op de muur van Hoei. De gevreesde muur van Hoei die 4 keer moet worden beklommen. Maximum stijgingspercentage 19%. Behalve Bauke Mollema behoort eigenlijk het hele podium van afgelopen zondag nu tot de kanshebbers in de Waalse Pijl. Tom Pidcock won de Amstel Gold Race, is er ook bij. Mark Hirschi, Thies Benoot werden 2e en 3e. En zij behoren zeker ook tot de kanshebbers in deze Waalse Pijl bij de mannen. En de vrouwen starten over een klein uurtje, om 14:00. Vorig jaar won Demi Vollering. Is zij vandaag ook favoriet? Nou ja, ze behoort tot de mogelijke winnaressen. Maar het is niet het voorjaar nog van Demi Vollering. Er wordt veel over haar gesproken. Ze gaat namelijk weg aan het einde van dit seizoen bij de ploeg waar ze voor rijdt, SD Works. En er wordt veel gespeculeerd over de nieuwe formatie, de nieuwe werkgever van Vollering. Ze heeft ook nog niet gewonnen in dit voorjaar. Dat was vorig seizoen wel anders. Toen ze namelijk de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik in 1 week. Ja, daar kan ze op dit moment alleen nog maar van dromen. Sebastiaan Timmerman, dank je wel. En we horen jou vanmiddag op deze zender met flitsen van de Waalse Pijl. Het weer verspreidt over het land buien met lokaal kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt ook af en toe de zon. Het is 10 graden. Morgen geregeld zon, bijna overal droog en dan 11 graden. NPO Radio 1. BNN Vara. De Nieuwsbv. Constructies die op instorten staan, lekkages in de fundering en een begroting die van geen kanten klopt. Heb ik het hier over de renovatie van het Binnenhof of over de slepende formatie? OO Den Haag. Dat vragen aan ons politiek duo op woensdag. Aangeschoven aan tafel is politiek duider van BNNVARA, redacteur Peter Kay. Welkom Peter. Hey, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Opiniemaker en hoofdredacteur van Joop.nl, Francisco van Jolen. Goedemiddag. Zien jullie er frisjes uit naar de kapper geweest, neem ik aan. Ja, niet eens samen, maar toevallig wel op hetzelfde moment, geloof ik. Ja. Maar ik ben dat je ziet dat Kay die zit wat in de betere zijn slappe was. Dus die heeft het wat langer geknipt. En ik kan wat minder vaak naar de kapper. Je hebt dus gewoon een tondeuze gebruikt. Ja. Hey, laten we naar de formatie gaan, jongens. PVV-leider Geert Wilders die liep maandag plotseling weg van de formatietafel. Hij zei klaar te zijn met concessies doen. VVD-leider Dylan Jessegus die kwam die avond nog met een reactie bij de talkshow Bo. En BBB-leider Caroline van der Plas die reageerde de ochtend erna. Dit was wel opmerkelijk. Ik vond dat het er een beetje uitzag alsof het van tevoren bedacht was. En ongeacht hoe dat gesprek zou verlopen, hij opstond en zei ik ga nu weg. En we hadden eruit kunnen komen. Nou, ik snap het wel, want asiel is gewoon een heel belangrijk onderwerp voor de PVV. Dus ik begrijp wel dat hij hier zeg maar gewoon een hard spel speelt daarop. Francisco, help me even. Jessicus die snapt er helemaal niks van. Van der Plas die vindt het wel logisch dat Wilders wegliep. Ja, Van der Plas is gewoon de bijwagen van de PVV. Wilders zou zeggen, het is de bedrijfspoedel van de PVV. Dus die moet je maar opletten. Zij vindt eigenlijk altijd wat Wilders vindt. En wat andere bewoordingen. En zij heeft er altijd veel begrip voor. Dus ze is blij dat ze aan tafel mag zitten, denk ik. Ik weet het ook niet. En Jessicus, ja, die zal het niet begrijpen. Omdat het is natuurlijk ook raar. Omdat als je nou kijkt naar wat er gebeurd is. Wat we weten wat er gebeurt. Want het is natuurlijk allemaal heel vaag wat daar gebeurt. Nee, je moet maar gissen, bedoel je? Ja, we moeten maar. Is dit eigenlijk een soort. Ja, je kan net zo goed helder zien de vraag. Wat is er nou dan? Maar goed, er zijn twee dingen opmerkelijk. Ze hebben in januari afgesproken dat ze de rechtsstaat zouden respecteren. Dat was onder meneer Plasterk. Die had gezegd dat het allemaal geen probleem was. Goed geregeld. Toen zag je 2 weken geleden dat Omtzigt in de Kamer zet van. Nou, migratie heeft geen probleem te zijn, want daar komen we samen wel uit. Ja. En wat zie je nu? Nou. Waarom lijkt het te gaan, omdat Wilders de rechtelijke uitspraken naast zich neer wil leggen of op andere manier de rechtsstaat wil negeren. Dus in januari kan je weer teruggaan. Over migratie zijn ze het niet eens. Ik heb de indruk dat het gaat om verdragen. Internationale verdragen oprekken of af en toe aangeven dat je daar wel uit wil stappen. Dat is wat een beetje doordringt. Ja, maar dat is natuurlijk waar hij voortdurend mee schermt. Bijvoorbeeld uit het VN-vluchtelingenverdrag. Maar ja, dat is een beetje heel makkelijk roepen. Dat is een beetje zoals je zegt, ik zeg morgen mijn hypotheek op. Mm-hmm. Dat heeft nogal wat consequenties. En dat maakt die zijn kiezers niet duidelijk. Het is natuurlijk, ik denk wel dat Jessel... Dus je denkt dat het meer theater is? Hij doet natuurlijk twee verschillende dingen. Aan de ene kant is hij voortdurend binnenkamers kennelijk milders. En daarbuiten doet hij alsof hij het... ik heb zelf het idee... We weten het natuurlijk niet meer. Maar soms heb ik toch het idee, hij stuurt gewoon aan op nieuwe verkiezingen. Ja. Hij wil toch dat premier was natuurlijk worden. Wat je zou opmaken uit die tweet die hij daarna liet volgen. Ik geloof dat de pers niet eens aanwezig was toen hij naar buiten liep. Dus hij moest toch eventjes zorgen dat hij aandacht kreeg. Hij heeft zelfs geappt, toch, heb ik begrepen. Ja, volgens mij ook. En daarna heeft hij dus die tweet uitgestuurd met zijn kop van de Telegraaf. Wilders loopt boos weg. Dus dan wil je wel alle nadruk daarop leggen. Nou, dat is inderdaad bedoeld voor de volgende verkiezingscampagne. Daarvan weten we niet precies wanneer die komt. Maar blijkbaar houdt hij er rekening mee dat het best snel zou kunnen zijn. Maar die verkiezingscampagne is toch nog steeds aan de gang, Peter? Dat is eigenlijk al sinds 23 november is een verkiezingscampagne. We hebben het toen ook al besproken. Ze zijn vooral heel erg druk bezig om te kijken wie de schuld krijgt van het mislukken van deze formatie. Want denk je dat ze er niet uit gaan komen als het gaat om migratie? Ik bedoel, Jessicus die zegt, we moeten er wel uit kunnen komen. Er schijnt al een stevig pakket te liggen, maar het probleem zit... Waar staat de handtekening van Wilders? Wat haalt hij nou echt binnen? Ja. Wat hij aan zijn kiezers kan laten zien. Dus daar zijn ze over aan het vechten. En dat is nog niet klaar. Ik bedoel, daar wil hij natuurlijk punten scoren. En dat zit hem in verdragen, negeren of oprekken. En daar zijn twee partijen, VVD en NSC, hebben toch echt gezegd dat ze willen dat internationale verdragen gerespecteerd worden. Mm. Dus daar zit een probleem dat niet zomaar weg is. Hé jongens, kunnen jullie je nog herinneren dat we met z'n drieën, met meerdere mensen aan tafel zaten bij Opeen? Ja, ik weet het nog wel. Dat is al heel lang geleden. Het is heel toevallig dat we met z'n allen zaten. Lijkt al eeuwen geleden. Volgens mij is het nog niet zo lang geleden. Maar in de perceptie lijkt het eigenlijk... zitten we net na de middeleeuwen. Het is 9 maanden geleden, jongens. 9 maanden geleden. En dat gesprek met Jessicus bij Bo... dat deed ons dus denken aan dat moment. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte zat toen ook bij ons aan tafel. De dag na het kabinetsval. En toen zei hij dit. Wekenlang hebben partijen, die ministers, met elkaar in kamertjes gezeten. Allerlei dingen laten uitzoeken. Er is een hele stapel met maatregelen gekomen. Maar afgelopen woensdag kwam daar ineens een extra eis bij op tafel. En echt wel op een manier van, dit moet het zijn. En anders dan zoeken jullie het maar uit bijna. Francisco, kun jij je dit moment nog herinneren met Paternotte? Ja, zeker. En je ziet nu dat Jessicus nu ongeveer hetzelfde zegt over Wilders. Dus dat is eigenlijk wel tekenend voor de situatie. Als je nu zo de oproept hoe dat was, die val van het kabinet. We zaten daar 's avonds met Sophie Hermans, Paternotte en... iedereen was eigenlijk in totale verwarring. Niemand snapte wat er was. Het was die middag gevallen, echt drie uur eerder. Het was niet de dag ervoor, het was middag inderdaad. Ze kwamen uit Den Haag en ze zaten nog een beetje verwilderd uit van wat... Want niemand had het verwacht, hè? Wat was er gebeurd? Wat was er nou precies aan de hand? En je ziet eigenlijk dat die situatie voortduurt tot op de dag van vandaag. Wel steeds in de andere combinaties. Mm-hmm. Maar we weten nog steeds niet wat er aan de hand is. We weten nog steeds niet... We hebben van de verkiezingsuitslag snapten we niet wat er aan de hand was. Grote verwarring in dit land. Zie jij dat ook, Peter? Zie jij een verband? Hè? Het gaat over migratie, er liggen maatregelen op tafel en iemand loopt weg. Zie je een verband met Wilders, als we dit zo horen, wat Paternotte schetst? Kijk, het is precies dezelfde geschiedenis eigenlijk. Ja, ze waren al maanden toen aan het praten over migratie. Die andere partijen zeggen, er lag een stevig migratiepakket. Mm-hmm. Maar de VVD ging het niet ver genoeg. Die moesten... Ook weer, die dachten ook van allemaal het glazen met het kabinet. Dus straks moeten we nog stikstof doen. Laten we maar breken op migratie. En dan op die malle nareisverplichting, weet je wel. Dus dat die gezinnen niet meer mochten nareizen. Wat in principe maar om minder dan 1000 mensen ging. Weet je, dat was een fractie van het hele migratieprobleem. Dat is ook nog een beetje opgeklopt. Het enige is alleen dat het migratieprobleem voor heel veel Nederlanders wel een enorm probleem is. Dus dat het in de beleving van de kiezers heel groot is. Het is dat heel groot gemaakt, hè? Het is ook heel groot gemaakt. Dat, ja, en blijkbaar valt het in goede aarde. En dat heb je kunnen zien bij de verkiezingsuitslag. Ja, je kan ervan zeggen wat je wil, maar dat is wat je ziet. Ja, omdat de VVD heeft een migratiecrisis veroorzaakt. Daar is iedereen van eens hoe ze Ter Apel hebben aangepakt, hoe ze de opvang hebben aangepakt. Dat is, nou ja, daar stuurden ze op aan, want zij dachten daarmee de verkiezingen te kunnen winnen. En ja, dat is een beetje anders uitgepakt. Ja, inderdaad. Ja, daar is veel discussie dan over. Wat je niet vergeet, wat volgens mij ook wat mensen over het hoofd zien, is Wilders. Hij heeft natuurlijk een hele andere agenda. En het is moeilijk, hè, om te bepalen wat wil die man nou eigenlijk. Dus je moet kijken naar wat zijn buitenlandse vrienden, zijn buitenlandse bondgenoten doen. Dan kan je een beetje zien van waar hij ook op is. En wat ik denk is, waarom vindt hij het belangrijk om verdragen af te schaffen? Ja. Omdat hij uiteindelijk af wil, dit soort partijen willen af van mensenrechten. En dat zien mensen niet zo. Hè? Mm. Dat zie je nu ook in Engeland. Daar wordt ook migratie beperkt. En het gevolg daarvan is dat mensenrechten ook worden afgeschaft. En dat mensen realiseren zich dat. Het keert zich uiteindelijk ook tegen jou. Hè? Je kan denken, hij pakt die asielzoekers, dan zijn we daar vanaf. Uiteindelijk keert het zich ook tegen jou. Tegen de media bijvoorbeeld, hè? Tegen media, maar tegen iedereen. Je bent er altijd. Je denkt niet dat als je met haat iemand anders pakt, dat je zelf vrij uitgaat. Nou goed, laten we in eerste instantie gewoon even nuchter kijken naar wat er gebeurt in die formatie. Dit is heel nuchter, dat is namelijk al wonderlijk genoeg. Kijk, bij vorige formaties had je iemand als Mark Rutte en de VVD, en dat was dan de grootste partij. Mark Rutte, een meester erin om iedereen op tijd te bellen en de boel bij elkaar te houden en toch tot een resultaat te komen. Mm. Daar deed hij ook de laatste keer 9 maanden over. Dus het verdient geen schoonheidsprijs. Maar uiteindelijk was niet die een tetter was. Mark Rutte was de laatste die een tetter was. Want de grootste partij heeft de verantwoordelijkheid in het proces. Nou, dat maakt het allemaal nu een stukje ingewikkelder. Want deze keer denkt de voorman van de grootste partij er totaal anders over. Ja, maar Wilders vindt gewoon dat hij... Maar zo blijven we een beetje ronddraaien in de modder, heb ik het idee. Hè? Ik bedoel, de wielen die gaan maar niet vooruit. En we zitten nog steeds te wachten op een formatie. Of in ieder geval dat er... Wilders vindt... Die wielen gaan dus wel vooruit, want... Let op, we mogen binnenkort 130 rijden. Nou, daar wilde ik naartoe. Nee, ik dacht niet eens een bruggetje aan maken. Mijn bruggetje, Peter K. Verdorie. Ja, want daar zijn ze het helemaal over eens. Hè? 130 kilometer per uur. Toen ik dat hoorde, dacht ik, nou jongens. De mogelijkheden in dit land, hè? Ik denk dat de mensen die nu in de auto zitten te luisteren enorm aan het verheugen zijn op het moment dat ze weer echt gas kunnen geven. Maar dat gaat volgens mij niet gebeuren, ofwel? Ik bedoel, stikstofminister Christiane van der Wal, die was er duidelijk over. Het stikstofbeleid kan dit besluit niet dragen. Waarom overwegen die partijen dat dan toch? Weet je nog, die vorige campagnes, volgens mij heeft de VVD een keer campagne gevoerd met de 130 borden, weet je wel. Ja. Zonder Mark Rutte daar trots. Bij de vorming van het kabinet met Wilders, de eerste kabinet van Wilders, was het eerste wat ze deden. We hoorden dat het dus eigenlijk gewoon niet kan. Ja, maar dat interesseert ze niet. Kijk, en je moet de gemiddelde PVV-kiezer denkt gewoon simpel, net zoals ik dat denk. Als ik hier vanuit Hilversum om 5 uur naar Rotterdam rijd, dan ben ik 2 uur onderweg. Straks als ik 130 wil gaan rijden, ja, dan ben ik er binnen 3 kwartier thuis. Zo simpel is dat natuurlijk. Ja. Want voor de rest zijn er geen problemen. Ze zijn kampioenen kortzichtigheid. Als je 130 rijdt, vlieg je sneller uit de bocht. Nou, wat zie je gebeuren met deze mensen? Ze vliegen niks anders dan uit de bocht. Hey, zou dat trouwens het enige punt zijn waar ze het over eens zijn, Francisco? Nou, ik hoorde wel een punt waar ze het bijna over eens waren. Dat ik best interessant vond. Ze zijn ook gesproken te hebben over onderwijs. Ja. En bij onderwijs heb je ook te maken met artikel 23, weet je wel, van bijzonder onderwijs, religieus onderwijs, dat vrijgesteld is. Ja. Daar waren ze nog bijna toe over gegaan om dat artikel 23 een keer te schrappen. Pieter Omtzigt zit er ook bij NSC. Ja, zit toch een christelijke inslag in, dus toch? Dus daar is ook afgesproken. Vond ik wel interessant gegeven. Oké, laten we het even over de centen hebben. Want het demissionaire kabinet moet de begroting op orde krijgen. Dat doen ze zo rond deze tijd, altijd met voorjaarsnota. Het versluit aan wat ik net zei. Ze willen dus de vrijheid van onderwijs afschaffen. Gewoon even tussendoor. Ja, gaat die gebeuren, maar dat willen ze dus. Ja, dat zijn allemaal krachtige plannen. Dat gaat dus niet gebeuren. Omdat er één iemand is die tegenhoudt. Ja. Maar zo gebeurt dat heel de tijd natuurlijk. Ze willen allemaal, willen ze alles. En ja, ik denk, nou ja... Vind je dat we er te makkelijk overheen praten? Ja, ik vind eigenlijk dat we ons allemaal heel makkelijk denken over wat daar allemaal gebeurt. En ik zeg, wat daar gebeurt is levensgevaarlijk. En vooral ook omdat mensen zich niet realiseren. Kijk, ze moeten tot een soort minimumakkoord komen. En dan gaan de ministers komen die dat allemaal zelf gaan aanvoeren. Mm-hmm. We gaan nog heel veel ellende tegemoet met deze club. Vergis je niet. Ja, maar dat is ook precies waarom je er niet zo heel bang voor hoeft te zijn. Omdat je ziet die formatie al stuk lopen op allerlei zaken. Ze moeten nog over financiën. Daar liggen enorme verschillen. Peter, ik ben niet omheen praten nu. Dat is een enorme gebakkelei. Ja, maar maak je zin dan af. Kijk, als dat kabinet er eenmaal komt, dan zijn we toch alweer een paar paar maandjes verder, denk ik. Heel positief gesproken. En dan krijgen we een regering met een aantal ministers van buitenaf. 50% van buitenaf. Nou, wie wil dat doen? Dat is al de vraag. Want wie wil er aan de teugels van Wilders en Omtzigt lopen? Maar ik zou het niet ambiëren. Maar goed, probeer die mensen bij elkaar te krijgen. En zo gauw ze iets doen wat tegen die wensen van die partijen ingaat, worden ze teruggefloten. Nou, hoe lang zal dat kabinet er nou helemaal zitten? En dan kun je die zwartgallige perspectieven van jou uit... De fout die je maakt, Peter, is heel simpel. Je hebt gewoon nog last van de marathon die je gelopen hebt. Nee, Peter. Ik wil dat je nog even... De fout die je maakt is dat jij redeneert vanuit de huidige situatie. Maar zij veranderen de situatie. En veranderen van die situatie valt wel mee, maar dat kunnen ze helemaal niet. Want de democratie bij ons heeft bepaalde beperkingen. Je moet samenwerken, je moet compromissen sluiten. Uiteindelijk wil je ergens komen. Ik heb nog één vraag. Hè. Heeft nou die voorjaarsnota wel of geen invloed op de formatieonderhandelingen? Nou, daar werden ze heel chagrijnig van. Ja. Maar dat vind ik wel weer grappig. Die onverstoorbare Steven van Weijenberg, de cijferaar van D66 vroeger... Die nu minister van Financiën is, de baan van zijn leven opgetogen daar het ministerie van Financiën elke dag binnenkomt. En denkt, oh, nou, zo kunnen we dit doen. En ja, een miljard voor vluchtelingen, voor opvang van asielzoekers, is gewoon nodig. Nou ja, pam. Dat regelen we dan. Erik van den Burg kwam ik er gisteren ook over tegen. Die zei ook van, ja, dat geld hebben we gewoon nodig. Die mensen komen hier naartoe. Ze zijn hier al. Je moet ze toch opvangen. Nou, dan kunnen ze, daar zitten knarsetanden aan die formatietafel. Maar ja, mevrouw Jezielkus, die er ook zit, heeft daar ook een handtekening onder gezet. Want ze zit ook in het kabinet. Ja, want hoe lastig is dat eigenlijk voor haar? Want ze zit in dit demissionaire kabinet. Tegelijkertijd zit ze ook aan die onderhandelingstafel. Nou ja, iedere andere mens zou er totaal schizofreen worden. Ja. En dat is in feite ook de situatie natuurlijk. Ik bedoel, aan de ene kant zit ze opvang te regelen voor asielzoekers. Aan de andere kant zegt ze, ja, dan moeten we niet te veel faciliteren. Want dat heeft een aanzuigende werking. En dan begrijpen die mensen aan de andere tafel er ook weer helemaal. Het is bizar. Maar dat is hoe onze politiek in elkaar zit. Rolvast, noemde die minister van Financiën dat. Op het ene moment heb je de ene rol, op het andere moment de andere rol. Nou, ik vind dat jullie je rollen vandaag goed hebben vervuld. Nou, Franciscus, ik vind hem een beetje stilletjes, maar dat werd ook wel een keer. Zit je vast in een overpeinzing? Nee, maar ik vind het wel eens leuk om ook naar Kate te luisteren. Oh, wat heerlijk. Wat fijn. Dat ik dit ooit mag meemaken. We hebben wel beloofd dat we door Tim de Witte heen zouden praten. Dus ik weet niet of jij gedaan hebt. Ja, jij mag ook even. Hallo? We gaan naar de Verenigde Staten, want daar wordt hard gevochten in de politiek over de steun voor Oekraïne en Israël. Zometeen alles daarover bij ons in Bureau Buitenland. Heel goed. Dat is van Johan en Peter Kee. Dank jullie wel. Graag gedaan. BNN VARA. Ster. Zijruit of achteruit vervangen? We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. Zoekt u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerepte natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten, maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Bijzonder reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Je afscheid? Dat bepaal je zelf. Praat er eens over met onze uitvaartverzorger bij jou in de buurt. Er kan meer dan je denkt. Monuta. Open over afscheid. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede.